Tuo Teresa, tuo on jonkunne. Tuo on jonkun hyvin sattaliikerelle. Antaa kuin pitää. Antaa kuin Thank you. kánytad Veronika. Igen, azt csak itt befelé érted? Ezt tesz összefelé, ezt meg lefelé, nem érted? Én mondjam, ez a gomb. Le, meg föl, érted? Emelsz vissza. Á, nem, az a hangosít, emelsz amit vissza. Le, meg föl, érted már? Ebben megyek vissza. Na, ahol amit fölre, nem megyek vissza, érted? Ide nyomod, ennyi. Érted most már? Ide nyomom. Igen. Vissza felé. Érted most már? Aha. Ennyi csak. Ez a tégóbb működik. Azt ne piszkáljad, abban nem ennyire. Na de nem nagyon. Vészen előre, majd visszajuk. Majd jó sokat kitörültem belőle, szervezt jól a szülőbe, csak magyarok vannak benne. Előre még szakus visszajut. Nem voltam, nincs olyan jönnek. Senki nem enged. Biztos. Száználba került. Narancssárga, nem hittem, sárga! Narancsba nem volt. Azt sajnálom, narancssárga. Na mindegy, akkor... Én azt hittem, sárga, mert főzzük ott a fegyőre. Jó, azt hozott már szintbe. Nem, hát bazd meg, mondtam, hogy narancs! Egy-kettő visszaérek. Ez is jó lesz, egy valami cukorban majd. Száználba került csak. Egy-kettő, azt mondom, hogy nem tudom, hogy összekülönjük. Sajnod, gyomlom. Mert hogyan fogom meg visszatérni a mamáit, azt nem megint a világ. De jó, sok van rajta, nem? Na, akkor megéri. Milyen hoztad egy szalán? Szorkos egy macska. Szöbbe tették a szív, úgy megevettem, mint egy kenyeret. Szerintem. Pici, légy szíves! Nem légy szíves, hogy bazdek, a jóságok a légy szíves! Légy szíves! Légy szíves! Hesmá, hesmá! Hesmá! Hesmá! Hesmá! Hesmá! Hesmá! Hesmá! Hesmá! Hesmá! Hesmá! Hesmá! Hesmá! Hesmá! Hesmá! Hesmá! Hesmá! Hesmá! Hesmá! Kabátom. És mondja egy narancsárgát, hogy tetszik a kárt. Ó, hogy vagyok. Itt van a pak. Beletettem, ha? Lehet, hogy ezt kell vasni. Ezt mennyi az ára neki. Na, adj a kúcsot. Legalóban, kiküszteni az összeset, ne hagyjunk bárjunk össze! Kiküszteni, kell kiküszteni, nekünk hozzá kiküszteni, ezért nem feladatokat a kiküszteni. Hol a kazendőn? Hát hol ott vannak? Forkos kis macska. Nem nagy az ide. Nem nagy az ide. Nem tudom, meghallod a gyomra. És nem látod, hogy régi volt a száj. Rami volt, meg vagy a jobb. Megfogta a gyomromat. Nem, a kérdező, mikor még kell annyi kóhoz. Mondtam neki, hogy derült környezet kell neki. Nem értem, akkor mi a baj? Baj a baj, baj a baj. Gondolkodtam neki kicsit ki. Fosottam. Megváltoztatták a Panon TV-nek az ikonját át. Nem, nem érdekel, hát nem látod, hogy mit dolgozik a Panon TV-nek az ikonját. Egyébként hogy bírok mindenki kibírni hozzá? Jó kosztakat kell csinálni, szállatlan, amit egy kibírulatékkel jönnek, érzünk már, és jönnek, már ott lesznek. Nem, mint egyébként szegészünk, tehát közülünk. Á, lesz szóval reggel, fel kell kapni, fel lesz szíve. Már kint voltam, már ne ragudjál már, melyet kilenc szó. Ne szorakod. Fel kell tenni hamarabb, fél hat. Vagy boldom ki akkor. Fogd már meg. 1300 mondom. Jó van, akkor majd lettél, most sietes. Azt a gamatot, van tudom. Sietek. Most siet, minden kérdezik. Akkor letettem. Látom már, nyekéz az interneten. Így száz fölött felé. Az antenna meg kerül egy komolyabb antenna, vagy 3000-4000 dinárba. I'm All right.

Ez a száznáros, egy kicsit jóval néznek vagy. Piros és pirosra a sarancsárga, az jobban néz ki a száznáros, a különböző kell többet tenni. Nézzük, ez jobban néz ki, nem? A smartcom melletti, szemben mi van. Van 101-130 náré. Igen, megjelentett a száznáros, nem? Nem annyira. Nagyon. Nem nyomott nagyon inkább? De igen, nyomott. De jó van. Ez jobban néz ki, jóval. Szart. És szóld a már a bicikit, meg a gáz visszakapott egy által? Nincsen van a sárga albút vissza. Nem, a trósan a sárga neked inkább. morsa van bőven. Azt neki nem van a sárga, inkább jó. Milyen volt? Nem volt itt a boldog akkor. Hol a citromsága tutajára lesz? Ott van valami. Most van. Thank you. tudunk most felvált. Ai, vannak.